NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal zogenoemde soevereinen is de afgelopen jaren gegroeid tot enkele tienduizenden en lijkt verder toe te nemen. Dat zeggen de AIVD, de NCTV en de politie. Redacteur Bas de Vries. Bas, wat zijn dat soevereinen? Ja, het gaat om mensen die ervan overtuigd zijn dat de overheid geen macht over ze heeft en dat ze zelf mogen bepalen aan welke wetten en regels ze zich houden. In de meer extremere gevallen betalen ze dan bijvoorbeeld helemaal geen belasting meer, geen huur. En daardoor kunnen ze natuurlijk gigantisch in de problemen komen. En waarom worden deze mensen door deze diensten in de gaten gehouden? Omdat er binnen die grotere groep van tienduizenden mensen een kleine club is. De schatting is zo tientallen tot zo'n 100 mensen. Die bereid is de uiterste consequentie uit deze manier van denken te trekken en desnoods de gewapende confrontatie met de overheid aan te gaan. Nogmaals, een kleine groep. Maar er zijn al diverse wapenvondsten gedaan. Er is al een deurwaarder vastgehouden bij mensen thuis. En ook ambtenaren, politiemensen, politici worden bedreigd. Dus zeker iets zo te zien om alert op te zijn. Over dit onderwerp later op deze zender meer. Dankjewel, Bas. De overstromingen in Rusland en Kazachstan leiden tot steeds meer problemen. Volgens de autoriteiten zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Vrijdag brak een dam door in de Russische stad Orsk, waar de rivieren Or en Oeral samenkomen. Daar zakt het water weer, maar stroomafwaarts moet de piek nog komen. Zo'n 14.000 huizen staan onder water. Over slachtoffers is niets bekend. Kwetsbare jongeren gebruikten de afgelopen jaren vaker de verboden drug 3-MMC. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Verslavingskunde Nederland. De helft van de onderzochte jongeren is minderjarig. De designerdrug, die vaak tijdens het uitgaan wordt gebruikt, wordt gezien als een goedkoop alternatief voor cocaïne. En Turkije beperkt de export van verschillende bouwmaterialen naar Israël. Het gaat vooral om materialen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Turkije heft de maatregel pas op als Israël een wapenstilstand afkondigt en voldoende humanitaire hulp in Gaza toestaat. Israël vindt dat Turkije met de beperkingen terreurorganisatie Hamas steunt. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht loopt het vast bij Eindhoven. Tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Werkzaamheden op de A7 Zaanstad richting Hoorn kost je nu een kwartier extra tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Er staat 8 kilometer. 10 minuten extra ben je dan weer kwijt op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Er staat 3 kilometer. En door het ongeluk op de A2 bij Eindhoven loopt het ook vast op de A58 vanuit Tilburg tussen Moergestel en knooppunt Baan. Waterdorp is het oponthoud 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, 3:30. Hoogste tijd voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Ja, heeft u wel eens nagedacht over het afsluiten van een levend testament? Dat kan zinvol zijn om voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wils onbekwaam wordt, die dement wordt en dat langs leven het huis wil verkopen. Ja, dat kan dan dus niet meer, want de partner kan dan niet meer zelf tekenen als je eenmaal zo ver bent dat je wils onbekwaam bent. In een levende levenstestament staat bijvoorbeeld wie financiële en medische beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kan doen. Waar moet je aan denken bij het opstellen van zo'n levenstestament? Dat bespreek ik zo meteen. En als u zelf vragen heeft, stel die dan vooral via de NPO Radio 1-app. Geld of je leven? 100.000 woningen, dat eerst, zou het moeten opleveren volgens Hugo de Jonge. Extra verdiepingen op daken plaatsen, dat wordt ook wel optoppen genoemd van huizen. Kan dat optoppen inderdaad bijdragen aan het oplossen van het woningtekort? Daar is nu nieuw onderzoek naar gedaan. Ga ik over in gesprek met Jeroen Beekmans van Pop-Up City, die dat onderzoek uitvoerde. En ook Levi Koppenhorst bij ons met zijn organisatie Creative City Solutions. Is die enthousiast over het optoppen van woningen, kunnen we wel zeggen. Heren, van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Meneer Koppel, ja, is het echt zo simpel als dat ik het doe voorkomen, gewoon een verdieping op een plat dak erbij zetten? Nou, zo simpel is het zeker niet. Om goed te begrijpen hoe je kan optoppen, moet je ze eerst categoriseren. Vanuit de oudheid wordt er al opgetopt. En er zijn in principe twee hoofdcategorieën. Het mega optoppen, dat zie je, heb je vooral in Rotterdam gezien. Karel Doorman. Je hebt een andere optopping, Phoenix 1. Maar je ziet ook in de Havenhuis in Antwerpen. En dan heb je een bepaald gebouw. Ja. En dat gebouw wordt dus behouden. En dan plaatsen ze een enorm groot gebouw tot misschien wel 300 woningen. De tweede categorie, die zie je veel vaker, dat is de transformatie optoppen. En daar, als je een leegstaand gebouw hebt, dat moet dan getransformeerd worden. En dan denken ze van, weet je wat, laten we daar een extra verdieping of misschien wel twee verdiepingen op plaatsen. Nou, die twee categorieën, die kent iedereen wel. De laatste decennia hebben we daar heel veel opgetopt. De laatste, een nieuwe categorie is eigenlijk het optoppen in bewoonde staat. En daar ligt eigenlijk ook de kans. Wat is dat dan? Het optoppen in bewoonde staat is dat je dus een bestaand gebouw hebt. Daar wonen mensen en daar plaats je in een heel kort termijn een verdieping of misschien wel twee om extra woningen te creëren. Ah. En is geld altijd de motivatie om op te toppen in plaats van een nieuw huis te bouwen? Is het goedkoper dan nieuwbouw? Het is zeker niet goedkoper dan nieuwbouw, maar er zijn wel heel veel voordelen als je optopt. Bijvoorbeeld als het dak sowieso gerenoveerd moet worden, dan bespaar je zo misschien 100, misschien wel 200.000 euro. Als de lift toe is aan vervanging, dan lift kost tegenwoordig al 100.000 euro. Nou, die lift moet sowieso vernieuwd worden en die kan je dus meteen meenemen in die kosten. Maak je dus de gracht een beetje hoger, bedoel je? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. En kan het ook overal in Nederland? Is het elke plek mogelijk? Nee, zeker niet. Wij hebben veel onderzoek gedaan naar waar het wel en waar het niet kan. En in Nederland hebben we in de analogische periode hebben we heel veel gebouwd. En dat hebben we op een hele slimme manier gedaan. En dat was een wederopbouwmentaliteit was. We moeten systematiseren, industrialiseren. Toen had je ook een woningtekort van 500.000. Ja. En wat we toen gedaan hebben, we hebben vooral gewerkt aan prefab. Maar vooral, we hebben vooral buurt uit de grond gestampt. Op precies hetzelfde manier. Dus in één buurt werd in één keer 20 precies hetzelfde gebouw geplaatst. Ja. En die clusters, de zogenaamde clusters, dan kan je dus met één concept zou je dus op al die gebouwen kunnen optoppen. En dat hebben we dus niet op typologieniveau, dus op galerij of een portiekflat, maar dus in die categorie heb je dus subcategorieën waar je dus met één concept heel makkelijk zou kunnen optoppen. Jeroen Beekmans, u heeft onderzocht hoeveel woningen er nou mee gecreëerd kunnen gaan worden. Tromgeroffel op de tafel. Hoeveel woningen kunnen we hiermee bouwen met optoppen? Wij schatten een kleine 30.000 in Nederland. 30.000? Momenteel, ja. En hoe komt u bij dat getal? Dat is natuurlijk heel veel verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. Ja. Ik denk dat Levi ook een aantal goede aanstipt. Hè. Bijvoorbeeld het bouwbesluit. Halverwege jaren 60 zijn gebouwen veel sterker geworden, waardoor de draagconstructie toestaat om te kunnen optoppen. Ja. Maar bijvoorbeeld zijn belemmerende factoren zoals de monumentenstatus. Okay. Gebouwen die op de monumentenlijst staan, die zijn heel moeilijk op te toppen. Maar we hebben ook factoren meegenomen waar je misschien in eerste instantie wat minder snel aan denkt. Bijvoorbeeld hoeveel draagvlak is er binnen een gebouw te krijgen om te kunnen optoppen. En daar wringt wel eens de schoen. Draagvlak figuurlijk bedoelt u dan? Draagvlak onder bewoners bijvoorbeeld. Maar je hebt ook te maken met bijvoorbeeld gemeentes die heel wispelturig beleid op nahouden als het gaat om optoppen. Maar even nog, komen we zo even op de obstakels en wat er overwonnen moet worden. Maar even nog dat getal, hè. U zegt 30.000. Ja. Ik zei in het begin, het ministerie van Hugo de Jonge zegt 100.000. Ja. Daar zit een beetje licht tussen, zou ik kunnen zeggen. Ja, klopt. Ik denk dat het verschil zit hem in. Ik denk het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft berekend hoeveel technisch mogelijk is. En ik denk dat technisch heel veel mogelijk is. Dat technisch veel opgetopt kan worden in de praktijk. Mm-hmm. Alleen het is wel. Er zijn ook een aantal zachtere factoren waar je ook rekening mee moet houden. En ik vind dat die onvoldoende zijn meegenomen in de eerdere onderzoeken die zijn uitgevoerd. En wat zijn die zachte factoren dan? Nou, dat is bijvoorbeeld zoals ik net zei, het draagvlak. Okay. Ook het feit hoeveel er nu al wordt opgetopt. De koudwaterfeest bij gemeentes. Je hoort ook dat bijvoorbeeld woningbouwcorporaties waar makkelijker kan worden opgetopt dan bijvoorbeeld bij VVE's. Ja. Dat die vaak koudwatervrees hebben omdat ze slechte ervaringen uit het verleden hebben. Er zijn tal van factoren aan te wijzen. Hey, waarom zou je er tegen zijn? Eventjes daar proberen in te komen. Waarom zou je daar niet voor zijn als bewoner van een pand dat er opgetopt wordt? Ik denk bewoners in een gebouw willen graag dat alles hetzelfde blijft. En die hebben niet zoveel zin om nieuwe bovenburen te accepteren. Ja. Ik denk dat zoiets simpels kan al een reden zijn om niet in te stemmen met optoppen. Ja. Ik kijk even naar u, meneer Koppel. U doet dit soort oplossingen. Komt u dit tegen bijvoorbeeld? Zeker weten. Je komt natuurlijk in een VVE. Ja, Vereniging van Eigenaren. Vereniging van Eigenaren, dus heel veel mensen zijn die verschillende ideeën hebben. Alleen in Nederland heb je ook een heel ander groot probleem. En dat is het verduurzamen van bestaande gebouwen. Ja, nog even dat draagvlak. Want ik ben toch benieuwd naar. Hoe ga je dan te werk? Organiseer je dan een avond met de VVE en alle bewoners van dat pand bij elkaar en dan ga je erover praten en kom je dan verder? Of hoe werkt dat in de praktijk? Nou, we hebben workshops. We hebben een CCS Academy. Waar we dus de VVE door al die obstakels heen nemen en laten zien van hoe het precies werkt. Als mensen het goed begrijpen wat er precies gaat gebeuren. En dat helpt die mensen om zo'n besluit te nemen. Ja, ja. Vaak zie je dat mensen niet een optopping op hun gebouw willen plaatsen, omdat ze het niet begrijpen. En wij proberen die mensen door zo'n proces mee te nemen, zodat ze goed begrijpen waar ze aan toe zijn. En Hugo de Jonge gaat in zijn berekening misschien al uit van de goede uitkomst van dit soort gesprekken, of niet? Als het gaat om die 100.000. Ja, Ik denk dat de potentie iets meer is dan de 30.000. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om die 100.000 woningen te creëren. Dat wel. Ja. Ja, dus zo positief als Hugo de Jong is. Nou, zo kennen we hem ook een beetje natuurlijk, hè? Altijd positief gestemd. Daar moeten we wel wat kanttekeningen bij zetten. Dat hangt er vanaf. Toch eventjes, u wilde iets zeggen over verduurzamen. Dat is dus blijkbaar ook een belangrijk obstakel. Nou, niet per se, juist geen obstakel. Omdat die VVE's die dus in het gebouw zitten, die in de jaren 60 in een oorlogsperiode gebouwd zijn, ja, die moeten dus niet allemaal verduurzaamd worden. Mm-hmm. En dat kost heel veel geld. En wat je ziet is dat veel van die gebouwen heel veel achterstallig onderhoud hebben. Ja. Dus ze hebben al achterstallig onderhoud. Ze zitten al met hun handen naar hoe ze dat moeten aanpakken. En moeten ze ook nog verduurzamen. Dus een optopping, dat levert geld op en zorgt ervoor dat je dus kan verduurzamen. En dat zorgt er weer voor dat je weer draagkracht binnen VVE kan krijgen. Ja. Een ander iets wat speelt volgens mij bijvoorbeeld binnen Amsterdam, want daar gebeurt het in stedelijke omgeving gebeurt het natuurlijk vrij veel, hè, want daar is de ruimte ook schaars. Dat er best wel een probleem is met de opstelling van de gemeente, als ik het zo mag formuleren. Die is nog best wel strikt, stringent. Wij hebben heel veel positieve gesprekken gehad met de gemeente Amsterdam. De verschillende geledingen van de gemeente, dus grondontwikkeling, maar ook andere afdelingen van de gemeente. En wij zien dat iedereen positief is binnen een gemeente. En dat zien we ook bij heel veel gemeentes. Het probleem is dat er gewoon heel veel regels zijn. Bijvoorbeeld erfpacht is een hele grote obstakel. Ja. Je zou kunnen zeggen, als de erfpachtstelsel niet verandert in Amsterdam, kunnen er ook geen woningen opgetopt worden op erfpachtgrond. Erfpacht is dus dat er een woning staat op grond die van iemand anders is. De grond van de gemeente in dit geval. Ja, ja. En die moet goedkeuring geven voor dat optoppen in dit geval. Ja. Niet alleen goedkeuring, die willen ook een deel van de meerwaarde. Ja, ja. En zit daar, ik zie u instemmend knikken, meneer Beekman. Wat moet daarvoor gebeuren? Wil dat een beetje vergemakkelijkt worden? Komen we misschien toch nog bij die 100.000? Ja, nou kijk, ik denk bijvoorbeeld, wij nemen monumenten niet mee in ons onderzoek. Je ziet nu eigenlijk ook heel veel gebouwen van uit de naoorlogse periode op de monumentenlijst belanden. En dat gaat best wel gemakkelijk. Ja, in mijn beleving mag je niks met een monument. Er mag je nog geen dakpan op vervangen, bij wijze van spreken. Ja, dus nou, dan optoppen is dan heel, heel lastig. Ja. En ik denk dat misschien een gemeente toch beter zou moeten afwegen het belang van een gebouw op een monumentenlijst zetten versus te kunnen optoppen nog. Oh, dit is wel een hele spannende, hè, die u nu noemt. Ja, maar ik denk dat de woningnood is urgent en is groot. Dus misschien is dat wel heel belangrijk. Ja, en bent u het daarmee eens, meneer Koppenhol, dat je monumenten, nou ja, dat je eigenlijk zorgvuldiger zou moeten wegen, een beetje richting de woningnoodproblematiek ook? Ja, en ik zie ook dat binnen de gemeente daar ook goed over wordt nagedacht. Mm-hmm. En dat ze ook kijken naar hoe ga je ervoor zorgen dat als een gebouw bijvoorbeeld een beschermd stads- en dorpgezicht is, hoe je daar alsnog kan optoppen. Wat voor manier kan je dan optoppen? En dat zijn natuurlijk belangrijke vraagstukken die je aan de voorkant al wil bespreken. Ja, want even voor mijn beeld nog. In hoeverre is het optoppen een heel belangrijke factor om die woningnood tegen te gaan? Nou, met het woningtekort die we nu hebben, laten we zeggen dat we van die 30.000 moeten gaan. Dan kan je nog steeds 30.000 mensen met een woning helpen. Ja. Dus alle woningen die je zou kunnen creëren, vooral dit soort aantallen, is wel een manier om in ieder geval een deel daarvan op te lossen. Ja. Maar de opgave tot 2030 is 900.000, ja, ongeveer. Woningen erbij, ja. Ja. Dat is 30.000 is natuurlijk, helpt wat, maar niet enorm veel, helaas. Ja, maar daarin is het dus belangrijk dat we eigenlijk wat meer van beschermde statussen afgaan van bestaande regels. Dat hoor ik jullie allebei zeggen. Als het gaat om monumenten, als het gaat om erfpachten, als het gaat om vereniging van eigenaren. Parkeernormen. Oh ja, dat speelt natuurlijk ook nog mee. Ja, dat is een reden voor veel gemeentes om een streep te zetten door optopprojecten. Ja, want er komen meer mensen te wonen, dus meer auto's. Precies, dan moeten meer parkeerplaatsen komen op straat. Dat mag dan niet. Maar dat is ook niet zo gek, toch? Ik bedoel, er zijn juist gemeentes die willen juist parkeerplekken uit de openbare ruimte weg hebben. Dus dan moet je vooral niet gaan optoppen, toch? Nee, ja. Nou, niet helemaal. Je hebt bepaalde gemeentes met wie wij om de tafel hebben gezeten, die bijvoorbeeld nu bezig zijn om bijvoorbeeld een parkeerhub te creëren, waar je dus in een wijk alle auto's kan parkeren. En zo ontstaan er nu in Nederland heel veel van dat soort wijken, waar je dus sowieso niet kan parkeren. Ja. En die combinatie zou natuurlijk kunnen helpen om ervoor te kunnen zorgen dat je in zo'n wijk een potentiewijk toch wel makkelijk kan optoppen. Ja. Het probleem zit niet zozeer in de technische mogelijkheden als wel eigenlijk in onszelf als mens, dat we eigenlijk een beetje over een schaduw moeten heen springen. Zij het van monumentenzorg tot aan parkeernormen, als ik jullie zo goed begrijp. Misschien wel een beetje, ja. Echt die wederopbouwmentaliteit, die moet je weer hebben. Oh ja, na de oorlogse wederopbouwmentaliteit. Ja. Nou, ik dank jullie zeer voor deze steen in deze vijver in ieder geval. Jeroen Beekmans van Pop-Up City en Levi Koppenhoff van de Creative City Solutions. Geld of je leven. Ja, en in dit geval beide, geld en je leven. Want wat gebeurt er nou met mijn financiën als ik daar zelf geen beslissingen meer over kan nemen? Bijvoorbeeld vanwege Alzheimer of als ik een ernstig ongeluk krijg. Helemaal geen leuke vraag, maar wel een belangrijke. Sinds 2010 bestaat er de optie om een levenstestament op te stellen, waarbij je dus vastlegt wie je zaken mag regelen als je in zo'n situatie terechtkomt waarin je niks meer kan, bij wijze van spreken. Die optie is populair. Notarissen stelden sindsdien al 1,5 miljoen levenstestamenten op, bleek deze maand uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Is het nou echt nodig voor ons allemaal om bij een notaris langs te gaan om dit te regelen? Waar moet je eigenlijk op letten als je zo'n levenstestament af wil sluiten? Ga ik vragen aan Rieneke Stelma-Roorda, die onlangs promoveerde met het onderzoek naar levenstestamenten. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Normaal is een testament dus voor wat er gebeurt met je zaken en bezittingen als je overleden bent. Levenstestament staat dus wat je nog moet regelen als je nog leeft en wie dat dan mag regelen. Wat is eigenlijk het belangrijkste? Wat er geregeld is of wie er beslissingen mag nemen? Eigenlijk is het allebei belangrijk. Hè? Okay. Het gaat om de fase voor overlijden, waarin je niet zelf meer beslissingen kan nemen. En dan is het belangrijk dat er iemand anders is aangewezen die dat voor jou kan doen. Ja. Maar een belangrijk onderdeel is ook dat jij inspraak hebt in wat er dan gaat gebeuren. Dat je iets van je wensen, voorkeuren meegeeft aan die persoon. Ja. Hè? Zodat die gaat handelen in jouw geest en wat jij graag zou willen. En moet je dit doen, zeg maar, in uw advies of in uw beleving, als je een beetje op leeftijd bent? Of zou je dit ook al moeten doen als je, noem maar wat, begin 30 bent? Ik denk dat het met name interessant is als je wat meer op leeftijd komt. We weten allemaal dat er steeds meer mensen de ziekte van Alzheimer krijgen. Dus met name voor die situatie is het heel interessant. Mm-hmm. Het kan ook een afweging zijn als je wat jonger bent. Stel, je hebt veel vermogen en je wilt graag daar inspraak in hebben in wat daarmee gebeurt op het moment dat je bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgt. Mm-hmm. En je belandt in een coma. Je kan daar dan zelf niet meer naar handelen. Dan kan het ook interessant zijn om op jongere leeftijd een levenstestament te maken. Dus dat hangt echt van je situatie af. Ja, en dan is het bijvoorbeeld niet zo, als je dat niet geregeld hebt, dat bijvoorbeeld je partner of je broers of zussen dat automatisch voor jou gaan regelen. Dat dat zo geregeld is bij wet? Of? Nee, er gelden bepaalde belemmeringen. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat om het verkopen van een huis, dan kan jouw partner dat niet namens jou doen. Dus als er dan geen levenstestament is opgesteld, dan moet je naar de rechter voor een bewindmaatregel. Okay, dan wijst de rechter iemand aan. Ja, en dat is dus dan daarom is het dus belangrijk om dit geregeld te hebben. Zeker. Okay. Ja. En het verbaast u dus ook niet, want u zegt al, Alzheimer zien we flink toenemen. Het verbaast u niet dat die cijfers die ik noemde, 1,5 miljoen keer, 1,5 miljoen van dit soort testamenten sinds 2010, dat al zoveel is? Want het klinkt mij best veel in de oren namelijk. Ja, nee, dat verbaast me niet. En ik verwacht ook dat in de toekomst alleen maar meer zal worden. Ja. Ja. Nu heeft u er onderzoek nog naar gedaan, u bent erop gepromoveerd. Ja. Het is niet dat u zegt, nou prima, allemaal goed in orde, allemaal doen. Er zijn ook nog wel zaken die niet helemaal goed geregeld zijn, hè, volgens u. Dat klopt. Waar hebben we het over dan? We hebben het over dat er op dit moment geen specifieke wettelijke regeling voor het levenstestament is. Dus het levenstestament is ontwikkeld door notarissen en die hebben gebruik gemaakt van de wetgeving die er al is. Mm-hmm. In het bijzonder wetgeving met betrekking tot de volmacht. Maar die wetgeving die er al is, die ziet niet op een situatie dat je wilsonbekwaam wordt en dat je dus op een gegeven moment zelf niet meer toezicht kan houden op de uitvoering van dat levenstestament. Maar dat is toch juist, even kijken, ik probeer even in de situatie te komen. Stel, ik krijg een vreselijke ziekte of een vreselijk ongeluk waardoor ik niks meer kan. Ja. Als ik dan zo'n testament gemaakt heb, dat heb ik toch juist met die reden gedaan dat dan iemand mijn zaken behartigt. Ja. Dus bij een notaris vastleggen is toch genoeg? Of? Nou ja, je wijst iemand anders aan en die persoon geeft je jouw vertrouwen. Maar we zien helaas dat dat niet altijd terecht is. Hè? Dat die persoon soms toch met de verantwoordelijkheid die hij gekregen heeft aan de haal gaat. En dat bijvoorbeeld het geld wat op jouw bankrekening staat, dat naar verdwijnt. Oh, dat ik zeg nou, mijn partner mag mijn belangen behartigen en dat die met mijn geld vandoor gaat. Dat kan. Ja. Heeft u voorbeelden van gezien? Er zijn al een aantal rechtszaken geweest waarin er een veroordeling is geweest, omdat dat is gebeurd. Oké. Okay. En dan denk ik van ja, weet je, dat kan je nooit voorkomen, toch? Wat zou je daar dan aan de voorkant op moeten doen? Wil je dit voorkomen? Nou, ik denk dus dat het belangrijk is dat er in de wet een aantal minimum waarborgen komen om dat risico zo klein mogelijk te maken. Ik denk dat je dat nooit helemaal kan voorkomen. Je schenkt iemand jouw vertrouwen. Mm-hmm. Maar het zou wel goed zijn als er bepaalde waarborgen omheen zitten. Bijvoorbeeld dat zo'n persoon rekening en verantwoording moet afleggen. Als zo'n persoon aan zichzelf mag schenken namens jou, dat daar bepaalde waarborgen omheen zitten. En misschien is het wel verstandig dat voor zo'n handeling iemand anders dat tijdelijk doet. Ja. Dus dan denk ik aan minimum waarborgen om dat risico op financieel misbruik kleiner te maken. Want eventjes, is dat wel in de wet geregeld voor testamenten, zeg maar, na het overlijden van iemand? Is dat wel wettelijk goed geregeld? Of? Nou ja, daar staat vaak heel duidelijk in een levenstestament hoe het verdeeld moet worden. Dan moet je ook weer naar de notaris voor een verklaring van erfrecht. Dus daar speelt dat minder. Bij een levenstestament is het vaak meer open geformuleerd wat er mag gebeuren met jouw vermogen. Ah. En is het dus ook belangrijker, denk ik, dat daar een vorm van toezicht op is. Oké, dus degene die dan de zaken belangen behartigt... Of die zaken krijgt, wat ik in het levenstestament heb opgeschreven, op laten schrijven, die zou verantwoording moeten afleggen. Dat zou wettelijk vastgelegd moeten worden, zegt u. Ik denk dat een aantal minimum waarborgen nodig zijn om dat risico op financieel misbruik kleiner te maken. Ja. En voor degene die zo'n testament wordt aangewezen als uitvoerder, dus die ze zaken moet regelen, zijn daar de dingen goed voor geregeld? Dus voor degene die als vertegenwoordiger aanwijst. Ja. Nou ja, op dit moment is mijn indruk, ik heb ook interviews afgenomen in het kader van mijn onderzoek, dat er best wel veel op je afkomt als je die verantwoordelijkheid op je neemt. Want weten die mensen dat ook? Weten dat ook niet in alle gevallen. Dus in een aantal gevallen kon ik een vertegenwoordiger niet interviewen. Dus ik heb mensen geïnterviewd die het levenstestament hadden opgesteld. En dan wilde dat ik ook graag een vertegenwoordiger interviewen. En die zeiden ze nee, want die persoon weet dat nog niet. Levenstestament is een eenzijdige rechtshandeling. Dat wil zeggen dat jij als opsteller alleen je handtekening eronder zet. En vertegenwoordiger hoeft er niet voor te tekenen. Dus ik kan nu naar de notaris gaan. Ja. Ik kan zeggen dat Rieneke mijn vertegenwoordiger mag worden. Dat kan. Terwijl jij dat helemaal niet weet. Terwijl ik dat niet weet. Dat is toch gek? Dat is heel gek, maar het is dus verstandig. Dat is misschien de boodschap dan voor de luisteraars meteen, om degene die je aanwijst wel te informeren dat dat is gebeurd. Mm. Hij wil niet zeggen dat ik dan verplicht ben om u te vertegenwoordigen. Want ik moet dat dan wel accepteren. Ik heb daar niet voor getekend. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat als je iemand aanwijst, dat hij dat ook weet. Want dan heeft zo'n levenstestament pas zin. En nog even doemdenken, als diegene die aangewezen is dat niet wil, wat gebeurt er dan? Dan kan het zo zijn dat je misschien iemand anders in je levenstestament hebt aangewezen als een opvolger. Oh, maar als dat niet is gebeurd, dan blijft dus die weg naar de rechter over voor een bewind of mentorschap. Dus niks aan het testament. Dan heb je niks aan het levenstestament. We hebben ook even in ons journalistieke platform de community voor deze uitzending gevraagd naar mensen en hun ervaring met levenstestamenten. Anke zegt bijvoorbeeld in de reactie: naast het levenstestament kun je zelf een soort codicil schrijven, waarin je je wensen en aanwijzingen voor de verdeling van de spullen en voor de begrafenis staan. Die update ik 1 keer per jaar, zegt Anke, met daarbij een adressenlijst. Dat is dus geen officieel testament bij de notaris, maar een codicil, eigenlijk een soort document voor haarzelf. Is dat een goed advies? Ja, dat is zeker een goed advies. Dus een levenstestament, daar staat vaak heel algemeen in wat iemand mag. En het is heel mooi om dat aan te vullen met wensen en voorkeuren in zo'n apart codicil. Mm-hmm. En nog belangrijker is het eigenlijk dat je in gesprek gaat over je wensen en voorkeuren met degene die je hebt aangewezen in je levenstestament. Om dus dat levenstestament verder in te kleuren. Hey, en moet je het per se bij de notaris vastleggen? Want ik kan ook denken, ik schrijf vanavond een stuk op mijn computer en dat sla ik op. En ik zeg tegen mijn partner, als ik niks meer kan, moet je in mijn computer zijn. Er staat een document en daarin staat wie ik de zaken wil laten regelen. Nou, in theorie hoef je niet per se naar de notaris, maar in de praktijk blijkt dat als je naar de bank gaat met een zelfgeschreven document, dat de bank dan vaak zegt, nee, sorry, dat gaan we niet doen. Dus voor acceptatie in de praktijk, voor met name banken, is het toch wel belangrijk dat het een notarieel levenstestament is. En waarom zouden ze dat willen? Omdat een notaris bijvoorbeeld kan verifiëren dat jij wist wat je deed toen je dat levenstestament tekende. Precies. Dat jij nog wilsbekwaam was. Ja, dat is de toets, zou ik maar zeggen. Ja. Iemand anders uit de dit community die zich Den Dunne noemt, schrijft als volgt. We hebben een levenstestament bij de notaris laten maken. Dit testament wordt elke 5 jaar bekeken door de notaris of het nog up-to-date is. Zo niet, dan wordt het aangepast. Ik denk, nou, dat is wel eens in de 5 jaar. Ik weet niet wat de notaris tegenwoordig kost, maar dat brengt wel extra kosten met zich mee. Ja, zeker. Maar als er dingen veranderen, is het wel heel belangrijk om dat wel te doen. Want dan zorg je dat het levenstestament up-to-date blijft. Maar ja, wat ik ook al aangaf, het is ook heel belangrijk dat je naast dat levenstestament, dus in gesprekken met degene die je hebt aangewezen als vertegenwoordiger, aanvult wat jouw wensen en voorkeuren zijn, juist omdat die ook kunnen veranderen. Dus het is een goed idee om waar nodig dat up-to-date bij de notaris, maar het is ook belangrijk om daar met elkaar over te spreken. Ja, u zei dat over die wet, dat er eigenlijk iets bij wet geregeld moet worden. Ik weet niet welk ministerie dat dan is, ook Binnenlandse Zaken misschien. Justitie en Veiligheid. Ja. Hoe staan die daar tegenover, weet u dat? Nou, daar hoop ik binnenkort achter te komen, want ik ga binnenkort bij ze langs. Dus ja, en wie weet luisteren mensen uit de coalitiebesprekingen. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet naar Geld of Je Leven luisteren. Allemaal, dus ze leggen de onderhandelingen allemaal voor stil mee. Zelfs, dus bij deze de oproep om het mee te nemen in de coalitiebesprekingen. Ja. En na te denken over wetgeving. Ja, en u noemde dat van als je geen levenstestament hebt, dan gaat het naar de rechter. Hoe snel kan het dan via een rechter geregeld worden? Dat wisselt een beetje per rechtbank. Maar over het algemeen, als er nood bij is, dan is een rechter wel om dat snel doorgang te laten vinden. Maar het kan soms lang duren. Ja. En dat is ook een voordeel van het levenstestament, dat je die bevoegdheid meteen hebt. Dus wel doen. En de onderhandelaars moeten er nog even wat puntjes op de i op zetten. En in de tussentijd iets van toezicht opnemen. Ik dank u zeer. Rineke Stelma Roorda, universitair docent aan de Vrije Universiteit. Dank voor uw toelichting op dit verhaal over die levenstestament. Ik dank ook mijn andere gasten, Jeroen Beekmans en Levi Koppenhol. Tot zover Geld of Je Leven. De onderhandelaars kunnen weer aan tafel. Ik ben blij dat u luistert. Zometeen Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Op een podium staan, dat geeft mij een, voor mijn gevoel een soort bestaansrecht of zo. Ik ga in gesprek met muzikant, acteur en presentator Raven van Dorst. Hen was gitarist in bands als Bad Candy en The Ripplets, maar werkte ook solo onder de naam Ella Bondita. Nu speelt en zingt hen in de band Dole. Van Dorst werd bij het grote publiek bekend door televisieprogramma's als Nachtdieren en Boerderij van Dorst. Nu verschijnt van Dole het nieuwe album The Shape of Fluidity. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Raven van Dorst. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, nou, en inservice en snel weer onderweg naar techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. 4 uur.